राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 3 मई 1994 को सायं लगभग 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोऽस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे नमो बोलो क्या सुना बताओ भाई। कोई ऐसी बात पूछो बढ़िया याद ना हो भाई। नाम महिमा। नाम महिमा तो समझ में भाई। नाम जप करने से बातों तो बना दो पहले बोलू। असली समझ में नाम जप करने से आवे वो बातों से समझ में नहीं आवे। बात करने से समझ में नहीं आवे। नाम जब करे रात और दिन तब समझ में आवे। विशेष कहते साफ क्या बात नाम जब से कहने सुनने से आते घर पर धन की बातें किया घर के भूख उठ जाए। घर की भूख जुट जावे जो धन हाथ आए। कैसा ही क्यों ना जन नींद सोता वो नाम लेते ही सचेत होता। शब्द में संतों ने शास्त्रकारों ने अचिंत शक्ति मानी है। शब्द में दूसरों में इतनी स्पर्श स्पर्श रूप रस गंध इनमें इतनी शक्ति नहीं मानी है जितनी शब्द में शक्ति है। अचिंत शक्ति बताई है। एक तो दो शक्ति मुख्य है मूल। इसमें दो शक्तियां मुख्य क्या कि दूसरे जितने इंद्रियां है कानों के सिवाय जो स्पर्श है त्वचा है जो स्पर्श को करने वाली श्रोत्र स्पर्श रसन घाड़ स्पर्श है शब्द स्पर्श रूप रस गंध है इनको ग्रहण करने वाली चक्षु आदि इंद्रिया है। तो ये एक एक विषय एक एक विषय करने वाली है। एक जैसे त्वचा है तो एक शब्द ये स्पर्श को विषय करती स्पर्श को इसलिए स्पर्श आता है उसी स्पर्श करती है। ये कैसा स्पर्श है ये शीत है उष्ण है घनुष्णा शीत है चिपचिपा है सुतरा है खुर रहे अधिक अधिक ऐसी चीजों को स्पर्श करने से त्वचा अपना विषय करती है। और रूप है ये कैसा है वो काला है पीला है धोला है सफेद है ये है इनके सिवा छाया है कुछ धाम है आदि है इस रूप को विषय करती इंद्रिय। और रसना है वो रस को खट्टा है मीठा है चपरा है कड़वा है कसेला है मधुर है ऐसे एक रस को जो संबंध हो जाए उस संबंध को विषय करती है। और गंध है वो सुगंध या दुर्गंधी है कैसी है इनको गंध पसंद करते हैं। मानो जो इंद्रिय के साथ में संबंध होता है उस विषय को ही वो प्रकाशित करती है। कर्णेन्द्रिय ऐसी है कि जिसका कर्णेन्द्रिय का संबंध नहीं है उसको भी कर्णेन्द्रिय विषय करती है। स्वर्ग है परमात्मा है तो इसका कान के साथ संबंध है ही नहीं। कान के साथ शब्द है और शब्द के साथ वो है, तो ये दो विषय होते हैं। प्रत्यक्ष शब्द के साथ संबंध होते शब्द है, वो शब्द दो तरह का होता है, एक शब्द ध्वन्यात्मक होता है, एक वर्णात्मक होता है। ये जो बोलते हैं वर्ण आदि है वो वर्णात्मक है, ये ध्वन्यात्मक है, जिसे ध्वनि का ज्ञान होता है। ध्वनि में बाजे होते हैं, बाजे तार का होता है, खाल का होता है, और एक फूंक का होता है, और एक करताल होती है। साढ़े तीन मान दो चार ऐसे बाजे हैं, इतने बाजे तरह तरह का बाजों का ज्ञान होता है। तो शब्द का ज्ञान होता है, ये तो कान के साथ संबंध होता है तब होता है, परंतु स्वर्ग है, परमात्मा है, अब चीन है, जापान है आदि देश है, उनका ज्ञान होता है, उनकी बातों का बोध होता है। तो जो अपने इंद्रियों से अतीत है, अलग है, उनका भी शब्द के द्वारा ज्ञान होता है। तो कान में दो शक्ति है, ये इनके सिवा एक और विलक्षण शक्ति है, वो दूसरी इंद्रिया में भी है परंतु कान में विशेष है। क्योंकि नींद जब आती है तो नींद के समय ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेन्द्रिया, मन बुद्धि अहंकार ये सब लीन हो जाते हैं अविद्या में। तो अविद्या में लीन होने से वो इंद्रिय के साथ संबंध नहीं होता, परंतु नींद में सोता हुआ आदमी हो उसका नाम लेकर आदर कर तो चट जग जाता है, तो वो शब्द यहाँ होकर ऐसा जाता है कि नींद में सोई हुई कर्णेन्द्रिय है उसको पट कर देता, तो पट जग जाता है आदमी, उसका नाम लेने से जग जाता है। तो ये शब्द में शक्ति है, ऐसे वर्णात्म तो है ही, ध्वन्यात्मक में शब्द में शक्ति है, नींद सु खुला दे, और शब्द में इतनी शक्ति है कि अज्ञान अनाधिकार से अज्ञान में पड़ा हुआ जीव है उसको भी शब्द के द्वारा बोध करा दो तो उसको ज्ञान हो जाता है। उस परमात्म तत्व का ये सगुण है, ये निर्गुण है, ये साकार है, ये निराकार है, और ऐसे मुक्ति होती है, ऐसे बंधन होती है, ऐसे नर्क होते हैं, ऐसे स्वर्ग होते हैं, और उनकी बातें नीति शास्त्रों के द्वारा वो पढ़ने से भी आता है, तो नेत्रों के द्वारा भी ज्ञान होता है, पर शब्द के द्वारा विशेष होता है ज्ञान। तो नेत्रों के द्वारा ज्ञान उतना नहीं होता है, नेत्रों के द्वारा तो संबंध होता है, इनका संबंध न होने पर ही शब्द के द्वारा ज्ञान होता है, खुद का शब्द का ज्ञान होता है और शब्द के द्वारा ज्ञान हो जाता है उसका। जैसे कोई बोलता है तो बोलने वाले कंठ का ज्ञान, उसके कंठ के ज्ञान से उस आदमी का ज्ञान हो जाता है, अमुक आदमी बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये ढोलक बजती है, ढोल बजता है, अलग अलग होता है ज्ञान। तो शब्द ढोल पखावज में दंग रहे बहुत वादे बजते हैं, तो इनका ज्ञान भी हो जाता है उनको। तो परोक्ष का ज्ञान, परोक्ष का कितना विचित्र, अनाधिकार से अविद्या में पड़ा हुआ जीव है उसको चेतन कर देता है परमात्मा तत्व का बोध करा देता है शब्द। इसमें शब्द में अचिंत शक्ति है। अब सामान्य शब्द में यह शक्ति है, जहां भगवान का नाम लिया जाए तो भगवान का नाम लिया जाए तो उसमें विलक्षणता आती है। शब्द रूप भगवान है, शब्द ब्रह्म साथ, हाँ कहा है संतों ने, ये शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म आदि वर्तते, वेद का नाम भी शब्द ब्रह्म है, परमात्मा का नाम भी शब्द ब्रह्म है, तो भगवान के नाम का नाम भी शब्द ब्रह्म है। तो हमारे साथ है शब्द ब्रह्म, तो शब्द साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, तो भगवान के नाम में अनंत शक्ति, इसमें तो कोई विवाद है ही नहीं, विलक्षणी बात है। तो भगवान का नाम है उसमें अलौकिक बात है, उसमें विचित्र बात ऐसी है कि जैसे किसी के आदमी के सांप खा जाए और जहर चढ़ जाता है, तो शब्द से मंत्र बोलने से जहर उतर जाता है, जहर बिच्छु सड़ जाता है, उस बिच्छुओं का शब्द का यूं हो जाए, अलग बैठ कर कपड़े को ऐसे ऐसे करे, ऐसे बिच्छु काटिया ऐसे ऐसे करे, शब्द बोले बिच्छू उतर जाए, कितनी शब्द हो सकती है। अरे विश्व ये उतर जाए नहीं, संसार का विश्व उतर जाए, शोक चिंता वे भय वे, तो सत्संग करो, सत्संग करने से चिंता मिट जाए, शोक मिट जाए, संदेह मिट जाए, ब्रह्म मिट जाए, संशय मिट जाए, कितनी भी दुख बात है, तो शब्द में अचिंत शक्ति है। विश्वास होता है दुर्बलता अज्ञा विद्या दुर्बल है और शब्द परमात्मा का स्वरूप है, तो उस मोह हान से शब्द से मोह नष्ट हो जाए, मूर्ता नष्ट हो जाती है, विज्ञता आ जाती है, शब्द में विलक्षणता जानकारी आ जाती है और आदमियों से विलक्षण हो जाता है। शब्द के द्वारा ऐसी शक्ति होती है, अगर वो भगवान का नाम हो तो भगवान के साथ उसका संबंध हो जाता है, भगवान का नाम लेकर जो पुकारता है तो भगवान को प्रकट करते, भगवान प्रेम से अगर बोला जाए तो आसक्ति से प्रेम से प्रियता से अगर उसका नाम लिया जाए तो भगवान प्रकट हो जाए। सुंदर गंधर्वा मिलकर सर्वा गए भजनसी के लोका, वही जाकर भगवान को पुकारा तो भगवान ने अवतार ले लिया। कितनी विचित्र बात है, तो शब्द में अचिंत शक्ति है, भगवान का नाम जपे तत्परता से तो सब कुछ हो जाता है। भागवत रत्न प्रहलाद और देवर्षि नारद दो पुस्तकें छपी है, इनके लेखक थे इंद्र नारायण द्विवेदी और कृष्ण दूसरा नाम दो नाम है उस पंडित का द्वारका प्रसाद। तो इन लोगों ने ये पुस्तक लिखी तो उन्होंने अपनी डायरी की कई बातें लिखी, उसमें उन्होंने लिखा था कि एक बार मैं द्वारका जी जा रहा था तो द्वारका जाते हुए रास्ता भूल गया, जंगल में निकल गया, जंगल में निकला तो जंगल में एक बैरागी बाबा मिले कुटिया में, तो वो कुटिया फूस की बड़ा हुई, उस पुस्तकें संस्कृति रखी हुई थी तो उसे बातें जो संस्कृत में बोले बाबा, संस्कृत में बातचीत हुई तो उनको बोला संस्कृत कैसे सीखे कहाँ पढ़े, कहते पढ़े नहीं एक कुंभ का मेला था नासिक था कहीं का बताया, वहां कुंभ का मेला था, उसमें कई पंडित शास्त्रार्थ कर रहे थे तो शास्त्रार्थ करते ये बैरागी बाबा भी जी तुम बातें बोले, तुम बोल रहे मूर्ख हो गया क्षण ज्ञान नहीं खाकर माई हुई अक्षरों का ज्ञान नहीं ऐसे बोले, तो उनको लगी जोर से बैठे मूर्ख कहते क्या करूं, अब पढ़ू किसके पास, साधु होकर मैं जाऊं किसी के पास तो शर्म आ गए कृष्ण से बुलाने में, तो फिर तो मैंने हरे राम मंत्र का जप किया, जप करते करते व्याकरण पढ़ गया, आपको ही पुस्तक मंगा दी पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते आजकल अद्वैत सिद्धि विचारता हूँ वो पढ़ता हूँ, तो कहा कि नाम के मात्र से विद्वान पढ़ गए, मैंने पढ़ाई पढ़ गए और संत महात्मा हुए हैं, उनकी वाणी है वे पढ़े लिखे इतने नहीं थे परंतु वेदों की ऋचाओं से उनके शब्द मिलते हैं, उनका अनुभव शब्दों ऋचाओं से मिलता है, तो वीर भगवान प्रकट हो जाए एक राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात दिन लगावे, तो इसमें अपार शक्ति भरी हुई है। कितनी शक्ति है जिसमें अचिंत शक्ति कहा है, चिंतन नहीं कर सकते कितनी शक्ति है इसमें, ऐसे नहीं कर सकते समझिए। जी भर गया अमृत बसे, जी भर गया अमृत बसे जो कोई जाने बोल, विष वश करो उतरे जीवंत ने अलो, जहर उतर जाए सांप का जहर उतर जाए जीव, तो इसमें जीव में वचन तो मीठा बोल वाणी का बोल बुरा है, तो मीठा बोले कड़वा बोलो चलो बस राखो जीव कहे भागो कड़वा बोलो प्रीत किसी, लोह तनी तरवार लगे जीव तरी तरवार जिसी, लोह का चास्त तरवार लग रहे घास मिल घाव मिल जाता है पर कटु जबान का हुआ घाव भीतर में मिलता नहीं, उसकी मलम पट्टी नहीं होती। महाभारत जो है अंध पिता के अंध सुत पाठो कटुरी में भीम, भारत कुल गर्द भयोर आई विपत असी, आंधे रंधा ही द्रौपदी भी हसी तो द्रौपदी को लगन करना चाह क्यों कि आंधे तो राजा है आंधी फर्दा है सब अंधे ही लाज किस बात की कर तो इसको लगन अभी सभा में, ये बात हुई जबान से मारा कड़वी जबान कड़वा बोलो गीत किसी तरी तरवार लागे जीव तरी तरवार किसी भारत आगो आगे रे भारी एक जीव प्रताप हुआ मिलिया जगे मंडवा मानी जीव किया पलमा हुआ मेला मिनक बचन रे माथे बात बिना करे विस्तार बैठ सभा बिच मुंड रे बाहे बचन काट जी सोच विचार मन में फिर धनेरी माला पकड़े नहीं जमदू तो पलो नहीं बिले बकड़े सु माया भाया रे कम बोल वो भलो बसरा को जीव के ठीक बोलो भाई अच्छी तरह से कम बोल वो भलो जोड़ो बोलो तो समार सुचिंत चोक्तम सुविचार यत्कृतम सुदीर्घ कार्य विनयाति विक्रियाम सुचिंत चोक्तम विचार करके बोला जाए तो बड़ी शक्ति है इसमें वीर जैसी बात कही जाए तो हमारे कायल धड़ उठे जोर उठे तलवार बढ़ाया जाए एकदम ही भयंकर सूर वीरों से बढ़ाया जाए तो बहुत ढोल बजा जाता है वैसे ही बैगा बैग बैगा बैग बैगा बैग कैसा बोलता ढोल बजते है वैसे ही बाजे बजते है वैसे ही शब्द बोलता है मैं कूद पड़े रण में एकदम अग्नि में कूद पड़े ऐसी विचार बात है तो ये बात दूसरे लोगों में भी ऐसी शक्ति है विचार ऐसा है दो आदमी बोल रहे थे एक शब्द भगवान है भगवान वही कह भगवान है नाम से भजन क्या हुआ तो ये बात है हम नहीं मानते इस बात को कि भगवान बन गया तुम तो नहीं मानते अच्छा जी अब सुनो अपने दो आदमी कहने लगे एक तो कहता है कि शब्द में अचिंत शक्ति है अरे शक्ति का है राम राम करने से कल्याण हो जाए कैसी बात करते राम राम मुझे कल्याण हो जाए ये तो बात झूठी हम नहीं मानते कोई नहीं मानते तो क्या है तू मानता नहीं तू समझता समझता नहीं कि समझता नहीं तू समझदार है कि तू लंथ है बिल्कुल बूढ़ समझता नहीं कहीं लंथ लंथ समझता नहीं तू अरे वो ले लाची उठेगा बिल्कुल गाल कैसे काटी कहते शब्द से देख खून को लाल हो गया आंखें लाल हो गई शब्द में शक्ति है नहीं छुए बोले तू तेज हो गया बोलो शक्ति अग्नि जिसमें शक्ति बोले वो शक्ति कैसे मुद्रा हो तो और होता है समझता है क्या होता है ऐसे क्या जाए तो अरे मुद्रा भी काम करती है मुद्रा होती है अलग अलग और शब्द होते हैं तो शब्दों में अचिंत शक्ति है मिर्ची का आचार नींबू का आचार मुंह में पानी आ जाए शब्द में है नहीं शक्ति कहा आचार है पास में न नींबू है न कैरी है न मिर्ची है तो शब्द में विचर शक्ति है तो भगवान के नाम में शक्ति है महाराज जो भगवान प्रकट हो जाए महाराज भगवान के लिए पुकार करे सच्चे हृदय से सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गा जाए तो भगत वत्सल कान में पहुंच झटे ही जाए देरी का काम नहीं भावक राही जनार्दन भगवान भाव को देखते भाव किस भाव से पुकारता है भीतर के आत्म भाव से भगवान को पुकारे द्रौपदी की साड़ी बढ़ गई और साड़ियों का ढेर दिख गया उतार उतार क्या तो तरह तरह की साड़ियां ढेर लग गए ऊंचा जिसमें उसने कहा गोविंद द्वारका गोविंद द्वारका वासन कृष्ण गोती जनप्रिया कहा तो द्रौपदी थाने द्वारका वासी कहा तो द्वारका जाकर आना पड़ा मेरे को और यहाँ कहते तो यही पट हो जाता काम देरी लग गई द्वारका वासी कह दिया चीर बन गया भाई जो चीर का ढेर लग गया साड़ी भी तो नारी है कि नारी भी तो साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है कौन साड़ी साड़ी इकट्ठी को पूतला साड़ी टूट पड़ी निकलती निकलती जाओ निकलती जाओ दुशासन से भूजा थकित भाई बसन रूप भाई श्याम 10,000 गज बल घटोड़ घटोड़ 10 गज चीर सब पुकार भगवान और क्या किया उसने द्रौपदी ने जाना सिकेश हो क्या आप जानते नहीं हो एक और भी समुद्र में डूब रही हूँ मेरा इतना तिरस्कार अपमान हो रहा है आप नहीं जानते हो तो भगवान महाराज बसंत रूप बसे जाऊ कपड़ा पड़ गए भगवान अब खेसो कपड़ा नहीं तो जाओ लिए जाओ तो शब्द में इतनी शक्ति तो सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, भीतर में सच्ची भक्ति हो, सच्चे राचे राम भगवान ही हो, नकला सुराम नहीं हुए, भीतर से निकले आ तो विचित्र होता है। अरे यहाँ माँ होती टावर रोता है करता है, लोग छोड़ा रो है, आंसूता है छोड़ रो है, टकला कर रही माँ ही छोड़ देती है। शब्द भीतर से रहो तो माँ का सब काम छूट गया, सब काम छूट गया, चट कापड़ को डाल देती है। जोर से रोए तो भीतर से रोता है ना, उनकी और तरह की पुकार होती है। आर्त होकर के रोने वाले के साथ सब सहमत हो जाते, दीन दुखी को देख करके, दीन दुखी को देख कर चले जाते दूसरे आदमी कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसी बात है। तो शब्द में भीतर से सुनती वो प्रेम से भाव से याद कर भी शब्द लेने से भाव कुभाव अनक आदर्श हो नाम जपत मंगल दिश दशो, पर सादर सुमरण जे नर करे तो भव भारती गोपदी उतर ही। सादर आदर कैसे नाम लिया जाए, भगवान के स्वभाव को देख करके उनको जागृत करने से पुकारा जाए तो संसार समुद्र से तर जाए। गोपदी उतरी गाय का खुर मिट्टी में बना हुआ, उसमें पानी भरा हुआ है, उसके पार होने में क्या कोई परिश्रम पड़ता है, इधर पैर उधर पैर पार हो गया, ऐसे संसार समुद्र को पार कर जा। शारद सुमिर सादर सुमिर जे नर कर रही भव पारदी गोपदी उतर ही ऐसे तर जाए। तो सचे रचे राम तुलसी सीता नाथ से मत कर कपट सने, का पर्दा भरतार से जिन देखी सब देह क्या, भगवान सो क्या छिपाव करता है। निर्मल मन जन सो मोई पावार मोई कपट छल से दृढ़ भावा, मोई कपट छल से दृढ़ भावा, कपट छल से दृढ़ नहीं भाता मेरे को तो निर्मल मन सच्चे हृदय से पुकारे। मन में ध्यान दूसरे करे और फिर भगवान का नाम ले तो नहीं लाने से तो अच्छा है, नहीं खाने से बिल्कुल भूखा रहे उनसे तो चोरा कोरा अंत चबा ले तो ही हो जाता है। टाले टूले हरी बजे मोड़े माड़े मन तो चेपो चापो होते कोरो चाबे अन्न चेपो चापो उन सब मिल जाए सहित भोजन किया जाए तो कितनी तृप्ति हो, ऐसे आदर सहित प्रेम सहित पुकारा जाए भगवान को। वो भीतर का भाव साथ में रहता है, नाम के जप के साथ में प्रेम भाव है, आर्त भाव है, दुखी भाव है, प्रसन्नता की मस्ती भाव है, ऐसे किया जाए तो भगवान प्रकट हो जाए, मर जाए महाराज। राज रागनी सुनने से रागनी से माल कोश के स्वर सुने तो पान पिघल जाए, दीपक राग होती है मल्ला राग होती है एकदम प्रकट हो जाए। ये गंगा जी है ना, गंगा जी ये गंगा जी प्रकट हुई है, एक कथा आती है ऐसी। एक ने नारद जी ने देखा कि मैं गाना बहुत बढ़िया जानता हूँ, वीणा बजाते थे और गाते थे भगवान के कीर्तन में मस्त हो जाते थे। तो एक दिन एक गांव में पहुंचे, गांव बड़ा सुंदर, उनमें स्त्रियां बड़ी सुंदर, स्त्री पुरुष भी बड़े सुंदर, मन एक बात है किसी के तो टांग टूटी हुई, किसी का हाथ टूटा हुआ, किसी आंख फूटी हुई, किसी अंग भंग सुंदर बहुत बढ़िया लोग बड़े अंग भंग हुए हुए। तो नारद जी ने पूछा कि भाई ये क्या गांव है, कि महाराज ये राग रागणियों गांव है, छह राग है, 36 रागणी है और उनके छोरा छोरी सब रागे है कहीं, वो राग रागणिया गांव है। तो ये तुम अंग भंग कैसे हो गए, कि महाराज आपने सुना होगा एक नारद भगवान का भक्त बताते हैं, भगवान का भगत है वो, उसका हृदय है शुद्ध भगवान के प्रेम रखा हुआ, वो रागनी गाता है तो किसी का टांग छोड़ दी, किसी का पैर छोड़ दिया, किसी का हाथ छोड़ दिया, किसी आंख छोड़ दी, वो जो गाने में जानता तो है नहीं, अरे भगवान का भक्त थे वाणी में करे जैसे हो जाए वो तो छोड़ दे तो वो महा ऐसा हो गया, हम सब ऐसे हो गए। ऐसा है नारद जी ने देखा, मैं तो जानता हूँ गाना अच्छा जानता हूँ, भगवान घमंड नहीं रहते किसी का, तो ऐसा करो तो अब ये ठीक कैसे हो कि कोई गाने वाला हो सांग वो पांग ठीक तरह से रागड़ी पूरी गावे तो अंग ठीक हो जाए, पूरी गावत हो, अधूरी गावत हो, अधूरा हो जाए। तो ऐसा जानने वाला कौन है? ऐसे जानने वाले भगवान शंकर है। वो अगर प्रेम में मस्त और गावता हूँ, सब सांगोपांग पूर्ण हो जाए। भगवान शंकर के पास गए कि महाराज ऐसी दशा हुई रावण जो आप गाओ। शंकर बोले गावे क्या, भैंस आगे भागवत है, कुछ सुनने वाला हो तू काने को मैं तो जानता हूँ सुनने के ही पात्र नहीं हूँ। तो सुना सुने को सुन तो खास विष्णु आ गए, वो सुने तो उसे सुनने वाले के सामने बात कही जाए। आगे समझने वाला हो तो उसको बात कही जाए, समझाने वाला है ही नहीं तो उसे क्या कही जाए। कभी जनन के हृदय को वेद तत्व सो कौन भाई के वृक्ष हृदय को सराय वो समझा था। हाँ हाँ सर अच्छी बात कही, अच्छी बात क्या कही ये तो याद नहीं है, बात अच्छी कही। बिना सर समझे को सराय वो, अरे समझवार की मोहन समझा वो चुपचाप बैठा है। कहा सूर्य सूर्य के पद सूर्य, कहा सूर्य के तीर, कहा सूर्य के सड़ लगे तन मन सही। सूरवीर का कहा तो भाव लगे, कहा सार का घाव, सूरवीर का घाव है तो लोग बड़ा विचित्र घाव है। तो कहा सूर्य के घाव, कहा सूर्य की पीर पीर को, अरे कहा सूर्य के सर लगे तन मन धुल सही, कहीं सूरदास जी के पद लगे तो तन मन ओ वाह वाह, सूरवीर लगे घाव धुल पड़े एकदम ही। तो शब्द का सूर का शब्द लगे तो वाह वाह वाह वाह वाह, तन मन धुलत शरीर तो समझता है, चुपचाप बैठा है तो बुरा लगता है, बेजुलता है, प्रश्न करता है, दो भर वेदन वेदन होता है। तो ऐसे सुनने वाले कोई है नहीं था। भगवान विष्णु के पास गए, महाराज आप बताओ ब्रह्मा जी के पास गए, इंद्र के पास गए कि भगवान शंकर को सुनावे आप सुनो। भगवान के चार शंकर सुनाएंगे तो हम जाएंगे भाई, वहां तो सुनेंगे जरूर। तो भगवान पधार गए, ब्रह्मा जी पधार गए। अब शंकर भगवान ने अलाप छेड़ी महाराज शंकर भगवान ने, तो विष्णु भगवान जहां बैठे थे वह शब्द के कारण से जल हो गए, जल पान पिघल जाए, जल हो गए। तो ब्रह्मा जी ने कमंडल को जल ले लिया, तो त्रिवक्रम हुए जब नापने लगे तो वो गया अंगूठा से ब्रह्मा जी के बाद लोग गए, और अंगूठे को धोकर उसने ले लिया। फिर बागी ने दुआ प्रार्थना करी, पीढ़ियां खत्म हो गई। तो वहां से वो गंगा छोटी वो जल है, ये ब्रह्म द्रव है। कोई कहते हम तो निराकार को समझते हैं मानते हैं, कोई कहते निराकार को, कोई निराकार को, कोई निराकार को, कोई निराकार को, कहते हम निराकार में उपासना है, हम तो निराकार की उपासना करते हैं। ये निराकार भगवान है, निराकार भगवान होते हैं, निराकार भगवान होते हैं, निराकार की भगवान है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यं कल्पतरुस तथा पापम तापम दैन्यं च हरेत साधु समागम। गंगा पापम, गंगा गंगे ब्रूयाद योजना नाम शतैरपि समझे मुच्यते सर्व पापे विष्णु को समुच्यति। जो जो गंगा नाम देने से हो जाए, इस बात से अपने स्नान करें, गंगे गंगे गंगे हर हर हर हर हर गंगे गंगे नाम दे, जहां स्नान करे वह गंगा जी का नाम दे। तो गंगा जी बड़ा नाम दे से पवित्र कर दे। ये गंगा जी दृष्टा जन्म शतम पाप सौ पापों दूर कर दे दर्शन करने से। तो ये भगवान की संबंध की बात ऐसी विचित्र है, उनकी लीला विचित्र, उनका नाम विचित्र, उनकी गंगा जी पर पवित्र। जहाँ जहाँ गंगा जाए तीर्थ, गंगा जी में भी जहाँ जहाँ संत लोग भगवान का भजन कर रहे वो तीर्थ विशेष ब्रह्मा जी तपस्या के ब्रह्म कुंड हो गए। यहाँ आकर नाते गंगा जी लोग बहुत दूर है, बस जहाँ क्रिया के मैंने किनारे पर सप्त ऋषि ने तपस्या करी भजन किया तो सप्त सरोवर हो गए। तो गंगा जी ऐसी विलक्षण बात है। तो भगवान नाम से गंगा जी पवित्र हो जाए। युद्ध जब कौरव पांडव का छिड़ा तो विदुर जी महाराज वहां से चल दिए। विदुर जी है वो बड़े नीति के थे। दुर्योधन जन्मा तब तो उसे गधे की आवाज नहीं थी, गधा बोले जी बोला। विदुर जी ने कहा कि ये कुल का नाश कर देगा, राजन तुम इसको फेंक दो, अभी तो कुल रह जाएगा, नहीं तो कुल का नाश कर देगा ही। ये कहते तो दुर्योधन ने बात सुनी, दुर्योधन बैर हो गया कि ये चाचा जी ऐसे बोलते हैं, इनको निकाल दो। जब विदुर जी महाराज अस्त्र से बाहर रख करके तीर्थ में चले गए, फिर जब महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध में मर गए बहुत से। आए तब युधिष्ठिर महाराज राजा बने हुए थे, राजा ने बड़ा आदर सत्कार पधारिये बने और कहा भवद विधा भागवता, आपके समान जो भगवान के भक्त है वो तीर्थ भूता स्वयं प्रभु स्वयं तीर्थ स्वरूप है, दर्शन मात्र से कल्याण करे, भवद विधा भागवता। तीर्थी कूर्वंती तीर्थानि, अतीर्थ तीर्थ हो जाते हैं आपके जाने से। लोग दुनिया में पाप छोड़ने को जाते हैं, आप तेरे संत जाकर स्नान करते हैं तो तीर्थ पवित्र हो जाता है, पाप नष्ट हो जाता है। पाप तो धो लेते हैं तीर्थ और तीर्थ को साफ कर देते हो आप। क्यों तीर्थी कूर्ण तीर्थानि स्वांतस्थे न गदा भृता, आपके भीतर गदाधर भगवान आपके ध्यान में है। भगवान के ध्यान करने से आपकी ये विलक्षणता है कि जहां जाते वहां पवित्र कर देते आप, ऐसे कहे तो भगवान का ध्यान करने वाले भजन करने वालों के बीच में कितनी विलक्षणता आ जाती है। तो भगवान में भक्ति करे, भगवान का नाम ले, भगवान में मन लगाए, उनके कितने भी पवित्र हो जाते हैं। उसी संग का पता है गंगा पाप और गंगा तो पाप दूर करे, शशि ताप और चंद्रमा है जो ताप को तब दूर करता है। कल्पतरु तथा कल्पतरु है उसे छाया में चला जाए तो धनी हो जाता है, निर्धनता दूर हो जाती है। पर संत समागम में पापम तापम से दैन्यं हरेक साधु समागम संतों का संग हो जाए तो पाप दूर हो जाए, ताप रह जाए, पाप घट जाए और ताप रहने के जल मिट जाए, दीनता गरीबी मिट जाए, पैसे का लोभ भी मिट जाए। हेलो किसी बात है जी साधु संगत मोयी, बार बार मैं करूं बिनती पर सत्संग देव महाराज भगवान से प्रार्थना करे साधु संगत कोई भी वाली संगत दो कृपा निधि, छिन भर रामन भूले, क्षण भर भी भगवान के नाम को नहीं भूलता, हरे हरियाणा में झूले सुदाई कैसे मस्त रहते। अरे संगत दो कृपा कर क्षण भर नाम न भूले, एक क्षण भी आपके नाम को भूलते नहीं, ऐसा वो संग बन जाए तो संग से पवित्र हो जाए हमारा। तो भजन करने वालों में कितनी विलक्षणता आ जाती है कि उनके संग से जीव का उद्धार हो जाए, तो उस नाम की मैं क्या कह बताऊ। अपार महिमा नाम है, गोस्वामी जी महाराज ने नाम की महिमा गाई है। राम एकता पसती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, राम एकता पसती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम जी तो एक उद्धार ने किया, इन्हें करोड़ों को उद्धार कर दिया। तापसती तारी कुमति सुधारी, अरे कुमति सुधारने पर वो उद्धार करने वाला हो जाए दूसरों को भी। ऐसे नाम एक अलौकिक पारस है, पारस और संत में बड़ो अंतर हो जान, वो लोहा कंपन करे वो करे आप समान। पारस है उसे छूने से लोहा सोना हो जाता है, पर पारस के स्पर्श किया हुआ सोना दूसरे लोहे को सोना नहीं कर सकता। और भजन करने वालों का संग करे तो वो भी ऐसा संत हो जाते, उनका संग करे वो भी संत, पारसों की खान खुल जाती। और संग करने से वो करे आप समान पास बना देता है। भगवान के भजन करने से भगवान की शक्ति उतरी आती है, सब की सब शक्ति। वो जितना पात्र है उतना पकड़े, गंगा जी में चलो इतना है और पिए, जितना पेट हो इतना ही पिए। ऐसे सन्मुख होने से वो तर हो जाते हैं, बाहर भीतर भीतर भीतर, बाहर भीतर भीतर भीतर भीतर अंतर, ऐसे मस्त हो जाए। तो ऐसे भगवान का नाम लो भाई, जिसमें आज का विशेष है चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में नाम की महिमा ज्यादा है, क्योंकि नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति ही तत्रार्पिता स्मरण काल भगवान की शक्ति सब नाम में रख दी। नाम नाम कार्य सर्वता निज सर्वशक्ति भगवान ने दी। और फिर समय नहीं बाधा कबूक समय नहीं स्मरण ने कहा एतादृशी तव कृपा चैतन्य महाप्रभु कहते एतादृशी तव कृपा भगवान वेदम दुर्दैव अनुराग उनमें अनुराग नहीं हुआ भगवान के नाम में प्रेम नहीं हुआ। अरे जगन्नाथ जी में वहां खड़े खड़े दर्शन करते थे नाम जोते थे आंसू पड़ते थे खड़ा बह जाते चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं बात समुद्र में कूदे आते समुद्र में देखा श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम कहते हैं अनुराग नहीं हमारा तो नाम है प्रेम नहीं है। ये धनी ज्यादा होता है ना उनके बहुत थोड़ा है करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ अरब रुपया क्या है धन बहुत थोड़ा है ऐसे भजन करने वाले कहते बहुत थोड़ा है ये तो पतन की तरफ जा रहा है उत्तर की तरफ जा रहा है उनके मन में ऐसी रहती है दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना है दे हलाया बोले हर घूस नहीं मनवा नाम जैसा नाम था तैसा दिया नाम नाम जैसा श्रेष्ठ है ऐसा नहीं लिया। अब दे हलावे हरा चला हो रहा है चलो भैया लकड़ी और प्यार करो बाबा जी जा रहे हैं रूस रही मन में रह गई भजन करने की मन में रह गई भजन हुआ नहीं ठीक तरह से भजन नहीं करते भजन तो हमारे होता है भजन तो होता है भजन होता है तो मालूम होता है शुरू नहीं हुआ अभी शुरू नहीं हुआ भजन शुरू होता है तो भजन कहाँ होता है भजन होता ही नहीं ये बात है। तो भजन थोड़ा मालूम होता है जैसा नाम था तैसा दीना ना है जिस तरह का भगवान का नाम था वैसा नहीं लिया सर्वोपरि भगवान का नाम अगर पता होता पहले पांच भाग में आया है कि परलोक में वहां जमराज के हिसाब होगा तो भजन किया है वे भी रोएंगे भजन नहीं किया है वे भी रोएंगे उसको पश्चात होगा कि भजन नहीं किया है बोले हाँ और भजन किया वे भी क्या बात है कि वहां भजन की कीमत होती है तो पता लगता है तो नहीं किया वही जीते रहेंगे किया बोले ऐसा मूल्य इसका है तो हम लोग खुद भजन ही करते पर बहुत कम किया जब उनकी कीमत निकले तब पता लगता है हम लोग जाना नहीं ऐसी भगवान ने भगत की कीमत है ऐसे संतों की कीमत एक एक सज्जन थे पंडित वो एक संतों के पास रहते थे तो एक दिन उसे नाराज हो गए चले गए वहां से चले गए तो वहां सुने वो अंत महात्मा है वे ऐसे महात्मा है उनके दर्शन हुए के दर्शन नहीं सा हुए तो लेख पढ़े हैं दर्शन हुए ऐसे लोग तो पंडित जी ने कहा मैं तो छोड़ कर आया हूँ फिर पीछे आ गए इस वास्ते पास में रहने वाले जानते नहीं गंगा जी के पास रहने वाले गंगा जी का आदर नहीं करते दूर करते ऐसे संतों का संग करने वाले परवाह ही नहीं करते संत स्वामी सूट रघुवंशी कौन से सूट रघुवंशी कहीं ऐसी बात है दूर से देखते हैं सुनते हैं तो कुछ राजी होते हैं उन संतों का नाम लेने से मस्त हो जाते हैं सब रह जा उनका ऐसी बात होती है तो वही पहचानने से बात होती है बिना पहचान भी लाभ होता है लाभ से वंचित नहीं रहते परंतु पहचाने साधन पहचाने आदर से तो भजन करे उसकी आज्ञा माने शरण करे तो बहुत विलक्षणता आ जाती है मनुष्य में विचित्रता आ जाती है पढ़ाई से भी विचित्रता आती है अपन से पढ़ा हुआ देखता है पर भगवान का भजन नहीं तो वो पढ़ाई इतनी सुशोभित नहीं होती पढ़े अपढ़े सार के तो आत्म नहीं लख पढ़े अपढ़े सार के बरोबर ही है जो परमात्मा तत्व को नहीं प्राप्त किया तो पढ़े अपढ़े सार के कैसे कैसे लो शादी चित्र रखा दोनों दुगण पक एक सिरा तो पत्थर ला खाने वैसे पत्थर ले ला करके रख दिया और एक पत्र को घट करके बेल ऊंचा सब सुंदर कर दिया रंग लगा करके विचित्र तो दोनों पत्थर तो है पर एक घड़ा हुआ पत्थर है एक अणगल टूड़ है ही और दूध डूबने में कोई फायदा नहीं घड़ा हुआ भी डूब जाएगा अणगल भी डूब जाएगा तो विद्वत्ता है वो घड़ा हुआ पत्थर है लगते बड़ा सुंदर सभा में अच्छा लगे, और ऐसे मिट्टी में भरा हुआ पत्थर ला कर बीज उगा दूर फिर तो ऐसे संसार में तो अच्छा दिखता है, डूबने में कोई फर्क नहीं। पढ़े अपने सारी के जो आत्मा नहीं लख अपने आत्मा स्वरूप बोझ नहीं, चित्त सिल शादी चित्रता का सिल शादी हो चाहे चित्रता का दोनों डूबने पर तो असली भगवान में प्रेम हो जाए और प्रेम से सुमन करे भगवान को याद करे तो एक खेल कितनी मस्ती आ जाए, कितना एक आनंद हो जाए, दुनिया आनंद में लेने लगे दुनिया उनको करने से। तो ऐसे भगवान का भजन करो तो भगवान को इस तरह से लड़ाओ लाड लड़ाओ ऐसे ले जाओ तल्लीन हो जाओ, नाम लेते लेते गर्व हो जाए, नाम में ही नाम में रहिए सदा गलतान गलतान उसमें ये तत्पर हो जाए उसमें। वो जो नाम है उनका नाम विलक्षण होता है, नाम उच्चारण करते हैं और उच्चारण में विलक्षणता होती है, उस साथ में प्रेम लवा लब भरा हुआ रहता है भगवान के नाम के साथ ही। भगवान का ध्यान है, भगवान का प्रेम है, असर है, ये बात है साथ मेरे जैसे नाम में बात होती है। तो नाम नाम नाम में शक्ति सब है, परंतु भाई साथ श्रद्धावान होता है वो लेता है उसको पहचान करते हैं वो बात है। परीक्षका यत्र सन्ति देशे नाढ्यन्ति रत्नानि समुद्र जाने आवीर देशे कलकुंद्रकांतम त्रिविर्वराटे विपड़न्ति गोपा। जहाँ परीक्षा करने वाले नहीं है वहाँ क्या है, गुण खुल गुण भाव पुरुषों का ब्यौरा नहीं, नगरी में नहीं न्याय और भी भली रह जाए। जहाँ पहचान नहीं तो क्या है, भगवान के भक्तों का पहचानते है वहाँ हमारा विष्णु भगत को देख मोर नाचते हैं काली घटा दे करके गलना करने से। वो दिया है दृष्टांत कि जैसे गृह है प्रपंच रथ है और भगवान की भक्ति का दर्शन हो जाए तो नाच उठे प्रफुल्लित हो जाए, आज संत आ गए आज संत आ गए संत। नहीं तो नहीं जानने वाले कहते हैं ये घर घर टुकड़े खाद घर घर बहुत खावे क्या समझे बेचारे पता नहीं वो जानते नहीं। भगवान के भजन करने वाले मिल जाए तो समझना चाहे कि हमारे भगवान ने अपने को निमंत्रण दे दिया, अब भगवान बुलाते जब द्रवय दीन दयालु राघव साधु संगति भाई ये दीन दयालु राघव द्रवय द्रवित हो जाते तब अपने संतों का संग लेते और संग से रंग चढ़ता है सत्संग करते है भजन करते। एक ने पूछा कि महाराज सत्संग करे भजन नहीं करे तो क्या उद्धार हो जाएगा, तो संत बोले सत्संग करे भजन नहीं करे उसके हाथ की बात नहीं है, ऐसा करता है बोलता भजन नहीं करता है तो सत्संग असली मिला नहीं है। असली सत्संग मिल जाए तो नाम को लिए बिना रह नहीं सकेगा, सत्संग मिले तो कीमत समझता है नाम की महिमा समझता है तो वो तो नाम जपे बिना रह नहीं सकता। असली सत्संग मिला है तो नाम में प्रेम हो जाएगा, भगवान में स्नेह हो जाएगा और भगवान की तरफ आकृष्ट हो जाएगा, फिर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। छोटे से ही थे प्रहलाद जी पढ़ते थे, गुरु बाहर जाते तो सब छोड़ोगे तो छोड़ा राम राम करो, राजकुमार थे राक्षों के छोड़ा सब राम राम राम राम जाते गए तो पाठशाला बने गई, पाठशाला क्या भजनाश्रम हो गया, सब भजन कर रहे हैं संदा रहे कह रहे क्या दशा होगी, राजा सुन पाएगा तो मेरी क्या दशा होगी। वो तो डरते हैं पढ़ डरते ही नहीं पढ़ा नाम नाम लेते हैं वो देखते गुरु जी क्या पढ़ाते हैं राम नाम तो कहते ही नहीं। पिताजी से पिताजी मिले जो पिताजी ने गोद लिया प्यार करया और क्या बेटा तुम्हारे पढ़ाई में बढ़िया हो बताओ बढ़िया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम तादृशम अर्चनम बदनम दासी सख्यम आत्मनिवेदनम। अरे क्या बोलता है ये सारा हमारे बड़ी का नाम लेता है उसको बढ़िया पाठ सुना पिताजी के साथ, पिताजी ने कहा बढ़िया पाठ सुनो तुमने बढ़िया पाठ सुना ये बढ़िया पाठ फेंक दिया फेंका उसको और सुना भाई को बुला कर क्या तुम ऐसा छोरे को सिखाते हो। मैं कहा बाबा हम सिखाते नहीं ये तो आप ही है पूरा महाराज कहते हैं आप ही बीच में गोटा उठाए गोटा उठाए आप ही ये तो आप ही करें सिखाने की क्या जरूरत है तो इसी बीच में जैसा है बोला भगवान के भजन का ही छोटा उठे बीच में, वो आश्चर्य करते हैं ऐसा भगवान का नाम नहीं लेते, वो सूर्यादय की बात देख ले रहे हो, उसे प्रहलाद जी के महाराज जच गई भगवान का नाम लेना है। अरे पर्चा दे दिया अग्नि में बैठी और का बुआ जी सा तो स्वाहा हो गई। अरे प्रहलाद मस्ती में बच गया भगवान के नाम से, वो बैठ रहा है खिल रहा है, तो राम राम जपता अंकुतो भयम सर्वताप शमने एक भेषजम पश्यतात्मा गात्र सन्निधो पाप को विसर्जाय दे दिना। पिताजी देखते हैं तो ये कहते हैं महाराज देखो गया अग्नि में बैठा हुआ खरीद ले रहा है, मस्त हो रहा है, नाम ले रहा है। तो कहते हैं महाराज राम राम जब तो हम कुतो भाई भगवान का जब करे भय कहां सा भाई है, क्योंकि सर्व ताप शमने एक भेषजम संपूर्ण तापों को शांत करने वाला एक अद्वितीय अचूक उपाय है राम राम, वो मैं जप रहा हूं। कहते हैं आप भविष्य आओ पिताजी पास में आओ, पश्चात गात्र सन्निधो शरीर के पास में आओ, पाप को भी सलाह जल हो रहा है, अग्नि भी जल हो ठंडा हो रहा है, शंख चंदन पंख शीतला संत चंदन पंख शीतला, चंद्र का गारा हो जैसे चंद्र का गारा हो ऐसे शीतल हो रहा है भगवान के नाम में, अग्नि शीतल हो ठंडी। अरे अग्नि किसको जलावे तो भगवान के विरुद्ध हो जलावे भगवान को, अग्नि में शक्ति किसी है, यदा आदित्य गतम तेजो जगत भाष्य थे अखिलम यह चंद्रमशी ये तो अग्नो तत्ते जो विधि माम को भगवान के मेरा तेज है, अब मेरे भक्त को कैसे जलाओ, वो तो भगवान का तेज ये अग्नो तत्ते जो विधि माम को भगवान का तेज, अब भगवान के भक्त को कैसे जलाए, ऐसे विनती वो भक्त अग्नि भी डरता है अग्नि भाई भगवान से, अरे भगवान का भक्त है भगवान का नाम ले रहा है। एक सदी बात सुनी हमने, संत थे वो बैठे थे नदी में, तो नदी का बाना था भजन तो था नहीं को वो कंकर बाणू उसमें बैठे थे अपने उगाड़े ऐसे राम राम राम राम राम राम भजन करते थे। एक मुसलमान नदी पार वो नदी का रेत को पार कर जा रहा तो पैरों में भी सूती पहनने पर भी जड़े भीतर से अरे तपे, और तब तक व्याकुल देगा तो संतर का इधर जाओ पास में जाकर बैठे जो मन एयर कंडीशन में बैठे ठंडे तो बोले कि खुदा है तू साक्षात परमात्मा है पास में शांति शीतल ये तपत भी असर नहीं करती घाम असर नहीं करता शीतलता हो गई वहां बैठे पास हो गई। तो ऐसी बात है संतों की सुनिए भाई, भगवान के भजन से असंभव संभव हो जाए। हनुमान प्रसाद जी पोदार ने व्याख्यान में कहा था भगवान के नाम से असंभव संभव हो सकता नहीं होता है, असंभव संभव हो जाए भगवान के नाम में ऐसी शक्ति। तो भगवान ने कर्जु आने पर नाम में अपनी शक्ति रख दी, कर्जु में बड़े बड़े अनुष्ठान कर नहीं सकेंगे क्योंकि बड़ी उनकी जो विधियां है विचित्र विचित्र विधि उसको जानने वाला आदमी नहीं, यज्ञ करे तो गाय का घी लेना मुश्किल अच्छी वस्तु है मेरे मुश्किल। तो इसमें भगवान ने नाम में शक्ति नाम ले जो नाम तो पावे ही लोग कलयुग में नाम लेने मात्र से कल्याण हो जाए। नहीं कलि कर मन भगत विवेको राम नाम अम्बल अवलंबन एको कल जो केवल नाम आधारा सुमर सुमर भव तरह पारा, भगवान का नाम है इसमें शक्ति कलयुग में विशेष है, कल इसमें विशेष क्योंकि और अवधार है नहीं तो सब सुनते नाम में है इसको तो राम राम राम राम राम राम राम राम रात दिन रिश्ते कुछ विश्राम है नहीं पावन वो राम देते हुए नाम में इतने मस्त हो जाते हैं उसको दूसरी बात सुहाती नहीं ऐसे कोई कोई संत में देखे जो नाम है रात दिन लग रहे हैं वो कहते थे कि नींद आती नहीं दो तीन घंटा सोता हूँ उसमें नाम छूटता नहीं और नींद आती ही नहीं हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम एक रस विलक्षण रस प्रकट होता है अनुरस प्रकट होता है, मनुष्य तृप्त हो जाता है। परंतु भाई ये महिमा जानते हैं, जपते हुए जपने वाले ही जानेंगे, फिर क्या जाने। जिनके लागी है सुई जाने दूजा क्या जाने रे भाई। ये लागी लगन, लागी लागी लगन मगन हुए बैठा गावे संत बिहारी, लागी लगन मगन हुए बैठा भगवान के लग गई बस। तो जब तक वो लागे नहीं लगन तब क्या जाने, दूसरे को पता नहीं है। और भगवान में लग जाने पर फिर छूटता नहीं। पूतना ने कन्हैया को पकड़ लिया और दूध पिलाने लगे, दूध का कठोर हृदय में जहर लगा कर गई, हाल हाल जहर, छोटा बच्चा तो छू जाए तो मर जाए ऐसा जहर वो दे दिया लाला के मुख। लाला खेचने लगे तो दूध कूद में प्राण खींचे भीतर से, अरे मरे मरे छोड़ दे छोड़ दे, अब छोड़े नहीं मरने पर भी, अब क्या छोड़े, अब अखबार आई भी छोड़े गई, व्याकुल हो गई और भूल गई कपट। ओ मान भयंकर भगवान ने देखा कि ब्रिज में पड़े तो मकान टूट गया कि सब कोई मर जाए, तो बाहर जाकर वृक्ष टूट गया। नंद जी आए देखा ये क्या हुआ, ऐसे मुझे लाला कहा गया, लाला कहा गए। अब लाला देखे तो छाती पर खेलने लग पड़े, सत्य जो पूतना थे, पूतना ग्रह होता है बड़ा बाल घात, ये दशा है। तो नाम मात्र से संसार को बांधे, नाम नहीं विनाश, यदि वो भवपाश बद्धम थप पास ही छूट जाए नाम से, भगवान का नाम लेने से। यसे स्मरण मात्र न धर्म संसार बंधनात् विमोच्यते, ये स्मरण करने से धर्म संसार बंधन से मुक्त हो जाए। वो नाम ले, वो नाम ये कर दू कभी आयो मैदान, नाम नाम ले वो घोड़ा हको अगर आयो मैदान, राम नाम ने तत्काल पाक कर ली का सवर रचना रखो राम ध्यान, रचना रखो ध्यान राम रचना से गाओ खून देखा सब राम के आगे खड़े कौन। नर्तुन दिनो राम जी शतुर दिनो ज्ञान है, घोड़ा हको अगर ओ आयो मैदान चलाओ फिर रखो ध्यान राम रचना सुनाओ कौन देखा सब राम के आगे खड़े कौन। बादो बाद लिया राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। पुराने कल्याण में कथा आई है, स्त्री पुरुष दोनों थे, पढ़े लिखे थे नहीं, तो माला एक एक मिल गई, एक एक माला, माला फिरे तो उड का दाना एक रख दे। तो आज मैंने पाव भर जन्म भजन किया, आज मैंने डेढ़ पाव भजन किया, आज से भजन किया, आज से दाना लेंगे इतना भजन वो जानते नहीं। पूरा सिंह हो गए वो भजन नहीं गए, वो तो कह रहे लेखा करता हूँ लेखा, भजन को भजन नाम नहीं लेखा नाम, कुछ भी करो बड़े संत हो गए, विचित्र संत हो गए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसी बात है, नाम नाम कार सर्वसन। और बोलो कोई बात हो जाओ